یہ جو تم سے پہلے گزر گئے وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ، اللہ اور اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تم پر لوٹ آئے ساتھ رحمت کے، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، واللہ یرید و یتوب علیکم یرید الذین یتوبون الشہوات تمیلوا میلاً عظیماً، اور اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تم پر رحمت کے ساتھ لوٹ آئے، تمہاری توبہ قبول کر لے، اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اسلامات کی کہ میل ہو جائیں، بہت بڑا میل ہو جانا، یرید اللہ یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے تکفیر کر دے اور انسان پیدا کیا گیا ہے بہت کمزور، یعنی اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام اور صالحین کے راستے کے راستے بیان کرتا ہے کہ تم ان کی پیروی اور اقتداء کر سکو، اور اللہ تمہاری ان گناہوں کو اقرار کرتے ہو، توبہ کرتے ہو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے، بندوں کے احوال کو خوب جانتا ہے، یہ دوبارہ اس لیے لایا گیا واللہ یرید یتوبہ علیکم کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کی تاکید کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت وسیع تر رحمت کرتا ہے، چاہتا ہے کہ ان کو گناہوں سے پاک کرے، اور بندے کی توبہ جو ہے اس کو اللہ قبول کرتا ہے، اور فاجر لوگ شیطان کے چیلے چانتے وہ چاہتے ہیں کہ تم حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف مائل ہو جاؤ، اور ان کی طرح تم بھی فاسق فاجر بن جاؤ، ان کی کوششیں یہ ہیں، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تم پر شرعی احکام آسان بنا دے، جیسے یہ روزہ ہے آسان بنا دیا کہ بیمار بے شک چھوڑ لے، مسافر چھوڑ لے، اسی طرح جو بہت زیادہ بوڑھا ہے یا بوڑھی عورت ہے وہ روزہ نبھانا انہیں مشکل ہے، وہ فدیہ دے دے، اسی طرح بیمار، ایسا بیمار جو آخری مرحلے بیماری میں پہنچ چکا ہے، طبا اور ڈاکٹروں کی تاکید کے مطابق یہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور یہ بیماری اس کی تندرستی بھی بیماری سے نا امیدی ہو چکی ہے ڈاکٹری نقطہ نظر سے، تو وہ بھی اسی طرح اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ فدیہ دے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ احکام شرع کو انسانوں کی کمزوری کو دیکھ کر ان پر آسان سے آسان کرتا ہے، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، یعنی اپنی خواہش کی مخالفت کرنے سے وہ عاجز ہے، اور شہوات کی پیروی کرنے کے بغیر نہیں رہ سکتا، پھر اللہ تعالیٰ نے باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھانے اس کی حرمت بیان کی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیم، ایمان والو مت کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے، مگر یہ کہ تجارت کے طور پر باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت کرو تو یہ ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو نفع ملے، بلا تقتلوا انفسکم اپنی جانوں کو مت قتل کرو، بے شک اللہ تمہارے متعلق بڑا مہربان ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ لا تاکلوا اموالکم کہہ کر اشارہ کیا ہے کہ مومن کا بھائی ہے، تم کسی کے مال کو کھاتے ہو تو حقیقت یہ ہے تو تمہارا وہ اپنا ہی بھائی ہے، تمہارا مسلمان بھائی ہے، تم اپنے مال کو کھاتے ہو، ایک مسلمان کے مال کو اپنا مال سمجھنا چاہیے، اور اسی طرح اس کے نفس قتل کے بارے میں بھی یہی فرمایا بلا تقتلوا انفسکم، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اس کو قتل کرو گے تو اس کے بدلے میں تم قتل کیے جاؤ گے، تو گویا تم نے اپنے آپ کو خود قتل کیا، ہاں بام تو باہمی رضامندی سے تجارت یہ درست ہے، ظلم کے ساتھ کسی مسلمان کا مال مسلمان کو کھانا جائز نہیں، اگر باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت ہو جائے اور وہ تجارت کا طریقہ شریعت کے خلاف نہ ہو تو یہ جائز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ تاجروں کو بعض کو بعض سے فائدے پہنچاتا ہی رہتا ہے، میں یہ فضال کا دعان مسلمان سوفن اسے نارم کان دال کا لال سیرا، جو شخص کے یہ کام بطور دشمنی اور ظلم کے کرتا پسند قریب داخل کریں گے ہم اس کو آگ میں. کانا ذالک علی اللہ یسیرا, اور یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی مشکل نہ ہے, آسان ہے. یعنی جو شخص کے من یانو ظلمن کرتا ہے, ایک پر صاف آنا اور خطا نہ ہو جانا, وہ جو شخص ظلم کے ساتھ کرتا ہے, انکاری ہو کر دن دنا کے گناہ کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, ہم اس کی بات میں کریں گے جہنم. مکان ذالک علی اللہ یسیرا, اللہ پر یہ کوئی مشکل نہ ہے, کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. اگر تم بچتے رہو کبیرے گناہوں سے, کبیرے ان گناہوں سے جس سے تمہیں روکا جاتا ہے, تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کا کو مٹا دیں گے, کریمہ, اور تمہیں داخل کریں گے. داخل کرنا نہایت اچھی جگہ, معزز عزت والی جگہ, جنت میں, دار الکرامہ میں. مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم گناہ کبیرے کو چھوڑ دو گے جن سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے, تو تمہاری نیکیوں سے صغیرے خود بخود مٹتے چلے. اور کبیرہ گناہ ویسے تعداد, کہیں آپ نے سات گناہ کو کبیرہ فرمایا, کہیں تین کو فرمایا, تو اصل میں کبیرہ ہر وہ گناہ جس پر جہنم کی وعید آئی ہے یا لعنت آئی ہے یا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نہ یہ تعلیمی کے ساتھ اس کا ارتکاب کرنا, یہ سب قبائل کبیرہ گناہ. حتیٰ کہ صغیرہ گناہ بھی اگر ہمیشہ کیا جائے, صغیرہ پر ہمیشگی کی جائے, تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. اچھا, فرمایا کہ بلا تمن ما فض اللہ بے بالت انسان سے صبر بس اللہ من فضل اللہ کا بالکل شاہین عالیما. یہ ذکر کیا تھا محرمات کا, اور اس کے بعد ذکر کیا ہے کہ عورتوں کو پر مردوں کو فضیلت ہے. میراث میں بھی مرد کا دگنا ہے میراث اور عورت کا نصف ہے. تو جن شائن میں سے مثلا کوئی عورت, اس کو یہ حسد ہو کہ مجھے آدمی کیوں نہیں بنایا, مرد کیوں نہیں بنایا اللہ نے, اور اس میں وہ بغض رکھے, حسد رکھے, تو یہ غلط ہے. کوئی خوبصورت ہے اور ایک آدمی خوبصورت اتنا نہیں ہے, تو اس کو یہ اثر اور بغض ہو کہ مجھے بھی اتنا ہی خوبصورت ہونا چاہیے تھا. کسی کو اللہ نے زیادہ علم دے رکھا ہے تو اس کے متعلق رشک تو کیا جائے اور محنت کی جائے کہ مجھے بھی اللہ علم دے دے, لیکن حسرت بغض یہ رکھنا جائز نہیں ہے. تو یہ جو آیت کریمہ ہے ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم على بعض من الرجال نصيبا فسبوا, اس کے شان نزول یہ ہے. مجاہد تابعی بیان کرتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, اللہ کے رسول, مرد جہاد کرتے ہیں, جنگ کرتے ہیں, ہم نہیں جنگ کر سکتے, اور اسی طرح ہمارے لیے میراث بھی نصف ہے, تو گا مردوں کے برابر ہمیں نہیں دیا جانا. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ مت خاص کرو اس چیز کی جو اللہ نے فضیلتیں رکھی ساتھ اس کے تمہارے بعد کو بعد پر. اللہ خوب جانتا ہے کہ تمہیں اتنا ملنا چاہیے تھا. کسی کو خوبصورت بنایا تو اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کو خوبصورت بنانا اس کے لیے مفید تھا, اور جس کو اتنا خوبصورت نہیں بنایا ہو سکتا ہے تو اس کو اتنی خوبصورتی دے دیتے اللہ پاک, تو وہ تو قبر میں آ جاتے, مارے جاتے. ایک کو دولت دی ہے, دوسرے کو نہیں دی. ہو سکتا ہے جس کو دولت نہیں دی, غریب بنایا, وہ دولت مند بن جاتا تو سبا برباد کرتا, کئیوں کو کئیوں کے گھر اجاڑ دیتا اور خود مارا جاتا, جی تو قبر آ جاتا. یہ اللہ خوب جانتا ہے, اس لیے فرمایا ولا تتمنوا, کسی کو مرد بنایا, کسی کو عورت بنایا, تو جو جنس بنائی ہے اسی پر اس کو کاننے ہونا چاہیے. فرمایا مت خواہش کرو، تمنا کرو اس چیز کی جو اللہ نے فضیلت دی ساتھ کے بعد تمہارے کو بعض پر، مردوں کے لیے حصہ جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے حصہ ہے اس چیز سے جو ان عورتوں نے کمایا، اللہ سے فضل تلاش کرتے رہو، ان اللہ کا نام کو نشہ ملے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا ہے، اس سے مانگو، کسی پر حسد اور بغض کرنا کہ یہ اس کو ملا ہے، اس سب کو نہ ملے مجھے ملے، یہ ٹھیک نہیں۔ اچھا جی، فرمایا وعلیکم ان شاء اللہ موالیہ میں ترک الوالدین میں لطرب، اور ہر ایک کے لیے بنایا ہم نے موالی دوست، اس چیز سے جو چھوڑ گئے، والدان ماں باپ والاقربون اور رشتہ دار، والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جنہوں نے جن کے دان ہاتھوں نے کہ تمہارے دان و ہاتھوں نے ان سے عقد کیا، فآتوہم نصیبہم، ان کو ان کے حصے دو، ان اللہ تعالیٰ کان علی کل شئی شہیدا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اسوا بنائے ہیں، جو وہ مر جاتا ہے تو اس کے مال کے وارث ہو جاتے ہیں، جو ماں باپ چھوڑ گیا ہے، رشتہ دار چھوڑ گئے ہیں، اور وہ جو حنیف جاہلیت میں نصرہ کی وجہ سے وارث ہوتا تھا، ہاں جی، اور ابتدا اسلام میں بھی ایسا تھا کہ ایک آدمی وہ مولا الموالات والا کے دوست ہے، اس کا ہر طرح جینا مرنا انہوں نے اکٹھا سمجھا اور اس کے ہاتھ پر اسلام لایا، تو اس حلف کے ساتھ جو وراثت ملتی تھی ابتدا اسلام میں بھی وہ منسوخ ہو گئی، اور جاہلیت میں بھی یہ حلف چلتا تھا، پہلے ایک آدمی ان کے درمیان رشتہ داری نہیں ہوتی تھی، تو وہ اس حلف کی وجہ سے ایک دوسرے کے وارث ہو جاتے، اور جب اللہ نے آیت نازل فرمائی وہ اولو الارحام بعضہم اولا ببعض، تو اس نے اس وراثت کو منسوخ کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مہاجر جب مدینہ میں آئے تو مہاجر آدمی انصاری کا وارث ہو جاتا تھا اور رشتہ دار محروم رہ جاتا تھا، اس اخوت کی بنا پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار کے درمیان اخوت ڈال دی تھی، اس بھائی چارے کی وجہ سے وہ وارث ہو جاتا اور جو اس کا رشتہ دار تھا تو وہ معلوم ہو جاتا۔ تو جب نازل ہوئی یہ آیت والے کل ڈالنا موالے جا، تو اس نے منسوخ کر دیا، ہاں جی، اس نے بتایا کہ رشتہ دار جو ہے اسبا اور ذوال فروض وہ وارث ہوں، تو فرمایا والذین آتیتم اموالکم فآتوهم نصیبهم ان اللہ کان علی کل شئی شہیدا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، مطلع ہے ہر چیز پر، اس کے مطابق تمہیں اللہ بدلہ دے گا، بدلہ دے گا۔ تو یہ جو پہلی اس قسم کی وراثت حلف کے ساتھ ملتی تھی وہ ختم ہوگی۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغائب بما حفظ الله واللات تخافون نشوزهن فإذوهن واذرون في المساجد فاضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ اس آیت پہ شان نزول یہ ہے کہ سعد بن ربیع اور یہ ان انصار کے 12 نقباء میں سے ایک نقیب تھا، اس کی بیوی نے نشوز کیا اس پر، حبیبہ بنت زید نے، اور اس نے خامد نے اس کو تھپڑ مارا، اس کا باپ اس کو ساتھ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ اپنی لڑکی کو لے کر، اس نے کہا جی میں اس کو اپنی بیٹی کو اس کے لیے فراش بنایا اور اس نے میری بیٹی کو تھپڑ مارا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصاص کے بارے میں کہ یہ اس سے قصاص لیا جائے، لیکن اس وقت یہ آیت نازل ہو گئی کہ نہیں، الرجال قوامون علی النساء، مرد سربراہ ہے گھر کا، بیوی اور شوہر پر مرد حاکم ہے، اگر وہ غلطی کرتی ہے تو اس کو وہ تنبیہ کر سکتا ہے، مار کٹائی بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتی ہے، اس لیے اس سے بدلے کا کوئی مسئلہ نہیں. فرمایا کہ الرجال قوامون، مرد جو ہیں وہ حکمران ہیں، علی النساء عورتوں، بما فضل اللہ، بوجہ اس کے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور بوجہ اس بات کے کہ انہوں نے اپنے مالوں کو خرچ کیا، وہ مال خرچ کرتا ہے، وہ گھر کی ہر چیز کا ذمہ دار. اس واسطے امرناش مرد کے ہاتھ میں، اور وہ اللہ تعالی نے مرد کو فضیلت دی ہر اعتبار سے، مرد کی عقل زیادہ، مرد کی قوت زیادہ، مرد میں تدبیر زیادہ. تو اس واسطے پھر دوسری بات یہ کہ ذمہ داری اخراجات کی مرد پر، عورت کی تمام تر ذمہ داری اخراجات کی، کپڑے کی، روٹی کی، رہائش کی، وہ مرد کے ذمے. لہذا جب وہ عقل میں بھی عورت سے بڑا ہوا ہے، حسن تدبیر میں، حسن راج میں، اور پھر خرچے کی ذمہ داریاں بھی اس نے اٹھائی ہیں، تو اس وقت سے وہ حاکم ہے، حکم اس کے ہاتھ میں، چار دیواری میں، گھر میں حکمران آدمی ہو، عورت نہیں ہو سکتی. اسی وقت سے اللہ نے نبوت، امامت اور ولایت، شہادت، جہاد وغیرہ یہ مردوں کے لیے، کوئی عورت نبی نہیں بن سکتی. ایک عورت نے دعویٰ کیا تھا نا نبوت کا، کیا تھا، یہ دلیل دی اس نے کہ حدیث میں آیا اللہ نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی یا مذکر کا سیدھا ہے، میں تو مذکر ہے ہی نہیں، لہٰذا میں نبی بن سکتی ہوں. اشار تھی تو اس نے اشاری دکھائی، لیکن اللہ نے محدثین کو اس سے بڑی اشاری دی. امام بخاری نے باب باندھ کے حدیث لیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مالک، اللہ نے نبوت کا مال بنایا، ایک اینچ کا رکھنا تھا وہ میں آ گیا، اب نہ عورت بن سکتی ہے نہ مرد. اچھا اس کی اشاری کدھر جائے گی جب وہ نمازیں چھوڑے گی؟ سارے امتیوں کو پتہ چل جائے گا کہ آج نبوت جو ہے وہ فلاں صورت میں تبدیل ہو گئی، صاحب نبوت کا روزہ ختم ہو گیا، دو منٹ رہتا روزہ چھوڑنے میں وہ آ گیا اور روزہ گیا. فصالحات قانتات حافظات الغیب، فصالح عورتیں جو فرما برداری کرنے والی ہیں اور وہ خامد کی عدم موجودگی میں حفاظت کرتی ہیں، اس سات و سیب کے جو اللہ نے حفاظت کی، ولا تتنا تخاب ہونا نشوزہ ہونا ولہ تخاب ہونا نشوزہ ہونا، اور وہ عورتیں کہ تم ان کی نافرمانی سے ڈرتے ہو، فیضو ہونا بس انہیں بعض نصیحت کرو، چھوڑو ان کو، پھر مزاج بستروں میں وجربو ہونا اور ان کو مارو، پھیلا تانا کم، اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش مت کرو. ان اللہ کا نالیم کبیرہ، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، کبیرہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی ہستی ہے. یہ عورت کا متعلق اللہ نے فرمایا کہ صالح عورتیں جو خاوند کی فرما بردار ہیں ان کی بڑی فضیلت سمجھ آئی ہے. نعم مال المرء، آدمی کا بہترین مال یہ نعم متاع، بہترین فائدے کی چیز فرما بردار صالح اور نیک بیوی ہے، جو اپنے نفس کی بھی حفاظت کرتی ہے اور خامت کے مال کی حفاظت کرتی ہے. اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے عورت کو کہ خامت کے مال کی حفاظت کرے، خامت کی عزت کی بھی حفاظت کرے. تو جیسے کہ ایک حدیث میں آیا عزت کی حفاظت بھی فریقین کو ضروری ہے، میاں بیوی کو، جیسے کہ حدیث میں آیا کہ بدترین آدمی وہ ہے مرتبے کے لحاظ سے قیامت کے دن وہ ہوگا جو اپنی بیوی کی طرف پہنچتا ہے اور بیوی اس کی طرف پہنچتا ہے، پہنچتی ہے تو پھر ایک دوسرے کا وہ راز وہ پشیدہ چیزیں لوگوں کو بتاتے ہیں, وہ اپنی سہیلیوں کو بتائے, وہ اپنے ساتھی کو بتائے. یہ بہت برا آدمی ہے مرتبے کے اعتبار سے. تو ہر ایک کے راز کی حفاظت کرنا, عورت مرد کا لباس ہے, مرد عورت کا لباس جانا ہے. تو یہاں سے کوئی لڑکا پھرتا تو بلا کے اور جو کہ ان کو دے دیا کسی اور کو دے دیا. اچھا جی, پھر بتایا ہے کہ عورت اگر ناشدہ خاوند کی فرما بردار اطاعت نہیں کرتی, اپنے آپ کو بڑی اذیت دیتی ہے اور اس کی نافرمان ہے, تو اس کی نافرمانی کے تین علاج بتائے. پہلا علاج یہ ہے کہ واہ جو فی المزاج ایزو نہ, ان کو نصیحت کرو, سمجھاؤ کہ تیرا مقام یہ نہیں ہے, تیرا مقام یہ ہے کہ خدمت کرنا, فرما برداری کرنا. اگر سمجھانے سے سمجھ جائے تو فابیا, اور نہیں سمجھتی تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ واہ جو فی المزاج, پھر کچھ اپنے آپ پر کنٹرول کرو. سمجھا گی؟ پرہیز کرو ذرا خلوت کی زندگی میں نا, کچھ اپنا دکھاؤ کہ میں تیرے بغیر بھی زندگی رات گزار سکتا ہوں. ہاں, یہ نہیں کہ تیرے بغیر میری رات نہیں گزار. ہاں, یہ دوسرا علاج. اگر اس علاج میں بھی وہ اس کا نشوز نہیں ختم ہوتا تو پھر تیسرا علاج ہے بدرے بھول نہ, پھر ذرا تھوڑی سی لٹریشن کرو. ہاں جی, لیکن ایک تو چہرے پر مت مارو, اور دوسرا اتنی نہ مارو کہ ہڈی ٹوٹ جائے یا ہڈی ننگی ہو جائے. آخر اور ساتھ ہے تو بہرحال کچھ نہ کچھ ان کی اس طرح کی خدمت کرو تاکہ وہ راہ راست پر آئے. اگر پھر بھی نہیں آتی, اگر آ گئی ہے راہ راست پر, فلا تبغوا علیہ سبیلا, تو پھر خام خواہ وہ آٹا گوند رہی ہے اور آپ لٹیشن شروع کر دیں کہ تو آٹا گوندتی ہوئی ہلتی کیوں ہو, یہ غلط. پھر تم بھی تو اپنے آپ کو کچھ اپنے آپ پر کنٹرول کرو. جب وہ ان تین مرحلوں میں مرحلوں پر گزر کے تمہاری نشوز ان کا نکل گیا ہے, تمہاری اطاعت اور فرما برداری کرنے والی بن گئی ہے, تو پھر خام خواہ اس کو مارنے کا سونی لگانے کا بہانہ نہ بنایا کرو. وہ آپ جی اگر وہ عقل مان دے تو سمجھ جائے گا کہ مثلا ہفتہ اشرا میں نے علیحدگی اختیار کی ہے تو اب وہ سیدھی ہو گئی ہے. اور اگر وہ سمجھتا ہے عقل مان رہا ہے کہ یہ ایک سال بھی اس کے قریب نہ جاؤں تو یہ اس کی دم سیدھی نہیں نہ ہوتی, تو اس کی بھی دم سیدھی ہونے والی نہیں ہے, تو پھر دوسرا علاج شروع کر دے. یہ اس کو اپنی عقل اور فہم و فراست کے ساتھ اندازہ لگانا ہوگا. وہ مسئلہ اور اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے. اس ہجران میں اس آدمی کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ یہ میرا ہجران مفید ہو سکتا ہے کہ نہیں. اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ چار مہینے ہی ہو جیسا, وہ اور مسئلہ ہے. یہ اور مسئلہ ہے, کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں دو چار دن کی علیحدگی خامد کی بھی ان کے لیے ناگوار گزرتی ہے, اور کئی ایسی ہوتی ہیں چار مہینے چھوڑ کر کے چار سال بھی انہیں کوئی کروانی ہوتی. تو یہ خود جائزہ لینا ہوگا کہ ہجران یہ کس وقت تک کا مفید ہو سکتا ہے, یا ہجران اس کے لیے مفید ہے ہی نہیں. کئی ایسی کم وقت ہوتی ہیں ٹیڑھی پنسلی سے پیدا ہوئی ہیں, جتنا مرضی ہجران کرو وہ اس سے بھی زیادہ حیران کر جاتی ہیں. کئی ایسی ضد کی پکی ہوتی ہیں. بہرحال یہ آدمی کو جی اپنی فام و فراست سے جگہ لینا ہو. اچھا ان خطن شکا کا بہن واقف واقم نالیا ریدا اسلام اللہ بہن ان اللہ کان علیم حکیم. اگر تم ڈرتے ہو باہمی اختلاف سے میاں بیوی تو فباس واقم بس معین کرو مقرر کرو ایک حکم اس مرد کے حال سے اور ایک حکم عورت کے حال سے. انجریدا اگر وہ دونوں ارادہ کرتے ہیں اصلاح کا تو اللہ ان کے درمیان توفیق دے دے گا. ان اللہ کان علیم خبیر اور بے شک اللہ جاننے والا خبر کرنے والا. اگر میاں بیوی دونوں یہ اس کو حتمی طور پر بتا دیں کہ جو بھی تمہیں اچھا فیصلہ لگتا ہے جو فیصلہ کرو گے ہمیں منظور ہے. مثلا آج کل ایسا کرنا چاہیے کہ اسٹام لینا چاہیے ہر جانا رکھنا چاہیے اور تاریخ میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے فیصلے کے بعد کسی عدالت میں چارہ جوئی نہیں کرو گے تو پھر وہ فل پاور ہو گئے حکمین. پھر وہ ان کی جگائی بھی کر سکتے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوڑے نے اسی طرح ان کے درمیان منافرت تھی اور قاضی کے سامنے وہ دو قاضی مقرر کیے تو انہوں نے کہا جو فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہے. عورت نے کہا مرد کرنے لگا کہ جدائی کا کرو گے تو مجھے منظور نہیں. سمجھا گی؟ تو ایسا فیصلہ جو جدائی کا کرو تو منظور نہیں اگر وہ یہ اجازت نہیں دیتا اور وہ حکم فیصلہ پھر کر دے تو ان کی طلاق کی ڈگری کھلے کی ڈگری ٹھیک نہیں ہے. ان سے پہلے یہ فیصلہ دے اور جب وہ یہ تمہیں فل اختیار دے دیں اور وہ میاں وہ حکمین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اکٹھے نہیں چل سکتے ان کا بسینہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہو جائے اور خامہ طلاق نہ دے تو وہ حکمین خامہ کی طرف سے ڈگری دے دے کھلے کی تو وہ ڈگری مانی جائے گی. اگر وہ حکمران ہے تو پھر تو مانی جائے گی. اگر پچیتی حکم ہے قبیلے کے برادری کے تو وہ شریعت نے چاہا ہے کہ گھر میں ہی فیصلہ ہو جائے. اگر گھر میں نہیں ہوتا تو برادری کے اندر اندر ہی ہو جائے باہر نہ جانا چاہے جایا جائے. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی موجود ہے کہ اپنی پچاتوں میں اور برادریوں میں فیصلہ کر لیا کرو قاضیوں کے سب پیش سامنے جانے سے پہلے ہی. ہاں جی ویسے بھی ہر جھگڑا اگر عدالت میں جائے گا تو عدالت کتنے سے فیصلے کر لے گا وہ لمبا ہوتا چلا جائے گا. تو اس بات سے ناشتا کے متعلق اگر وہ فل پاور ہو کے فیصلہ کریں اور خامد نہیں مانتا طلاق کو تو خامد کی طرف سے ڈگری ہو سکتی ہے. اب جج خامد کی طرف سے ڈگری دے سکتا ہے. مثلا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت نے تنسیخ نکاح کا کیس کیا ہے لیکن مرد حاضر ہی نہیں ہوتا عدالت میں. وہ مشتری کراتے ہیں پھر بھی نہیں حاضر ہوتا سمن بھیجتے ہیں نہیں حاضر ہوتا تو یک طرفہ ڈگری پھر اس کے لیے وہ نکاح کے فسخ کا بحث ہو جائے گی شرط کیونکہ ظلم کا رفع بھی تو کرنا ہے نا. اور اگر لڑکی نے وہ اس طرح کیا کہ پیسے پوسے دے کے ایسا کرایا ہے تو اس کو پتہ نہیں کہ پھر غلط فریقین جنکے کی چوٹ سمجھے. جب سمن بھیجے جاتے ہیں نا تو سمن پہنچتے ان کے گھر میں تو پہنچ گیا نا وہ تو ادھر ادھر ہو گیا. وہ لانے وہ سمن لانے والے بڑے نیک ہوتے ہیں نا ان کو روپئے دس دیے جائیں بس وہ جا کے کہیں گے ملائیں گے پندرہ روپئے دے دیے تو چڑھا گئے تاریخ میں اشتہار دیں گے. چلو اللہ دینا ہاں خامت طلاق دے عورت قبول نہ کرے عورت خامت قبول نہیں کرتی اور خامت طلاق دے اللہ کے بندے اس بیچاری کا کیا بنتا وہ طلاق دے دے عورت عورت کا پورا خاندان یہ آسمان کے کھڑا ہو جائے کہ ہم نہیں طلاق لیتے لیکن وہ واپس نہ لے وہ نشے میں واپس نہ لے تو طلاق ہوگی عورت کا کیا بنتا ہے. ہاں جی فل پاور ہے طلاق دینا. ہاں عورت طلاق دیتی مرد طلاق دیتا نہیں عورت طلاق مانگتی ہے مرد طلاق دیتا نہیں پھر کھلے کی ضرورت پڑتی ہے. سمجھا گئی؟ اور اگر طلاق خامہ دیتا ہے, اب یونین کونسل میں وہ بھیج دیتے ہیں اور وہ طلاق جاتی ہے ڈاکیے کو, وہ واپس کر دیتی ہے, اور تو 100 دفعہ واپس کر دیتی. وہ اسی طرح خامد فل پاور ہے رجوع میں, طلاق ایک دی ہے دو دی ہے, عزت کے اندر خامد نے رجوع کر لیا. لڑکیاں کہتی ہیں میں نہیں تیرا رجوع قبول کرتی, وہ 100 دفعہ کہتی رہتی, وہ اس کی کوئی دان نہیں کرتی, نہ اس کے خاندان کی اور نہ رجوع ہو گیا, اسی طرح طلاق ہو گیا. چلیے جی. نہیں شاید کو تیرے جیسا حکم ہو تو دے. محبت اللہ والا تشر کو بھی شاید بس عورت کو اتنا ہی حق ملا ہے کہ وہ اگر ایک خامد کے گھر کسی صورت نہیں رہنا چاہتی تو بدریہ عدالت یا بدریہ پچایت وہ کھلا کرا کے کھلا لے سکتی. جس نے یہ طلاق کا اختیار دیا نا عورت کو, یہ غلط کیا, یہ شریعت کے خلاف ہے. عورت کو قطعاً طلاق کا کوئی اختیار نہیں. ہاں یہ ایسی عورتیں مطالبے کرتی رہتی ہیں کہ عورت کو بھی برابر حق ملنا چاہیے تھا, لیکن عورت کو کوئی حق نہیں. ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ ایک خامد کے گھر نہیں بسنا چاہتی تو وہ بدری یا پچایت خامد کو پہلے کہے کہ میں تیرے گھر نہیں آباد رہنا چاہتی, مجھے طلاق دے دے. وہ نہیں دیتا, کہہ دے کہ میرا مال رکھ لو, فلانا مال لے لو, اس کے افزانے میں طلاق دے دو. وہ دے دے تو فاویہ, اگر نہیں دیتا تو پھر وہ بدری یا پچایت یہ مطالبہ کر سکتی ہے, پھر بھی نہیں دیتا تو پھر عدالت ڈگری دے دے گی اگر وہ نہیں مانتا. عدالت کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کی طرف سے ڈگری دے دے اور اس ظلم کا رفع کرے. عورت کی کوئی دال نہیں بنتی. چلیے معبود اللہ ولا تشرکوا بھی شایا, اللہ کی عبادت کرتے رہو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت سڑاؤ, بالوالدین احسان, ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرتے رہو, اور کرامت والوں کے ساتھ نیکی کرو, یتیموں کے ساتھ نیکی کرو, مسکینوں کے ساتھ نیکی کرو, ول جار ذل قربا, اور کراوت والا جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ کرو, ول جار جنب, اور جو پڑوسی ہے لیکن اجنبی آدمی ہے اس کے ساتھ بھی نیکی کرو, وصاحب بالجم, اور تمہاری ریل میں اور موٹر میں سفر میں اور کسی طرح بھی تمہارا ساتھی بن گیا اور تمہارے پہلو کا ساتھی, پہلو میں رہنے والا ساتھی, ویسے مجلس میں بیٹھتے ہیں صبح و شام, ہاں وہ جار بلجن وہ بھی ہے, اور جو آپ کے ساتھ سفر میں ساتھی بن گیا ہے, مثلاً آپ ریل میں آپ نے سفر اکٹھا کیا, خصوصاً سفر حج اکٹھا کیا, ہاں تو اس کی ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم ہے, اور مسافر کے ساتھ مما ملکت ایمانکم, اپنے غلاموں کے ساتھ, ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا, بے شک اللہ نہیں دوست رکھتا ہوں سب کو جو تکبر کرنے والا, فخر کرنے والا, الذین یفعلون ما یأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضله وآتنا لهم, فرمایا وآتنا للکافرین عذاب مہینہ, وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کرنے کا, چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے ان کو اپنے فضل کرم سے دے چھوڑا ہے. فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں, یہ ان لوگوں کے بارے میں نہ لو, یہ انصار کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہودیوں کے بارے میں ایت نہ لو یہ, جبکہ وہ انصار کی جماعت کو کہتے تھے کہ اپنے مال جہاد اور صدقات میں ضائع نہ کیا کرو, خرچ نہ کیا کرو, لیکن حکم تو عام ہی ہوتا ہے, ارے ایت کا شان کا خاص ہی ہو, فرمایا کہ اللہ دینا یا پھلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں حکم دیتے ہیں لوگوں کو کہ بخل کرو، یہودی کہتے تھے انصار، بجس تم ہونا مہاتا ملا، اور چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، یعنی مال اور ثروت، اور اسی طرح وہ بخل کرتے ہیں کہ تورات میں نبی علیہ السلام کی شرط لکھی تھی، ان کے پاس اس کا علم تھا، اور وہ بخل کرتے تھے، لوگوں کو چھپا نہیں بتاتے تھے، چھپاتے تھے. یہ بھی اس میں آ گیا. فرمایا وہاں تدنا للکافرین عذاب و مہینہ، ہم نے تیار کیا ہے کافروں کی عذاب رسوا کو. والذین ینفقون اموالهم رعاء الناس ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان لہ قرین فساء قرینا. اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے، اور نہیں مان رکھتے اللہ پر نہ دن آخرت پر، اور جو شخص کے شیطان اس کا بیلی بن گیا، فساء قرینا، تو بہت برا ہے یہ بیلی. جس کا وہ ساتھی بن گیا، اس کے مشورے پر چلنے لگا، تو وہ بہت برا بیلی ہے. اللہ دینا ینفقون، اچھا فرمایا ماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما. فرمایا اور کیا تھا ان پر اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر، دن آخرت پر، اور خرچ کرتے اسی سے، اللہ نے ان کو رزق دیا. وکان کان اللہ بہم علیما، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب جاننے والا ہے. یعنی یہ استفہام انکاری ہے اور توبیخ کے لیے، کہ ان کو کیا نقصان تھا اور کون سی چتی پڑ وبال پڑ جانا تھا، چتی پڑنی تھی اللہ پر ایمان لانے اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے میں، تو ان کو چاہیے تھا کہ ایسا کرتے. اور علامہ مکشری نے کہا ہے کہ اس کا معنی ما ذرہ کا لوفا، ایسے ہی آگ کے لیے جیسے کہا جائے کہ تمہیں اس میں کیا تکلیف تھی اگر تم نیکی کرتے، تو یہ ایک مذمت ہے اور ڈانٹ ہے، ایک منفعت والی جگہ کے ضائع کرنے پر اس کی جہالت کو بیان کرنا مقصود ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفہا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا ایک ذرے کے برابر، اور اگر نیکی ہو تو اس کو دگنا بڑھاتا ہے اور دیتا ہے اپنی طرف سے بہت بڑا اجر. کئی فائدہ دینا میں کل مت میں شہید مجھے شہیدہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجھے سناؤ. عبداللہ بن مسعود کہنے لگے یا رسول اللہ تم پر قرآن نازل ہوا ہے اور میں تمہیں سناؤں؟ فرمایا ہاں تم مجھے سناؤ. چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنانا شروع کیا، اور پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے تھے حضرت، تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو جادو ہو گئے اور حضرت نے رونا شروع کیا، رو رہے تھے، اور ان کو کہا کہ بس اب بند کر دو. فکیف اذا جئنا من کل امت، بس کیسے ہوگا جبکہ ہم ہر عمر سے گواہ لائیں گے اور آپ کو لائیں گے ان لوگوں پر گواہ. تو وہ نقشہ سامنے آ گیا، ہولناک، یعنی کفار کا حال کیسے ہوگا، فاجروں فاسقوں کا کیسے ہوگا، جیسے کہ ہر امت سے گواہ آئیں گے، اور اللہ کے نبی یہ نافرمان اور مکذبین جو تیری امت کے ابو جہل وغیرہ ہیں ان پر تمہیں گواہ لائیں گے. تو حضرت کی آنسو آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے، اور آپ نے اس کو کہہ دیا کہ آپ رکھ کرو. یوم رسول اللہ تھا اس دن دوست رکھیں گے کافر لوگ، وہ اصب رسول، اور وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی آج کے برابر کر دی جائے ان پر زمین، فلا یکتمون اللہ حدیثا، اور نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات. اس آیت کا تو اور دوسری آیت کا تعارض نہیں ہے آپس میں، جس میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ انہوں نے خود فرشتوں نے لکھ دیا، ہم نے تو بلّا ہے، ماں کنا مشرقی، وہ کیسے آئے ماں کنا مشرقی، ماں کا نا فتنا تم اللہ ان کال اللہ ماں کنا مشرقی، ایسے ہی ہے بلّہ ربنا ماں کنا مشرقی. دیکھو یعنی پہلے وہ انکار کریں گے، چھپائیں گے اپنے مشرک کو، اور اس آیت میں آئے نہیں چھپا سکیں گے. تو ان کے درمیان تعارض نہیں ہے، کیوں تعارض تب ہو جو ایک ہی وقت میں ہو، اب پہلے چھپانے کی کوشش کریں گے لیکن وہ ان کی کوشش ناکام ہو جائے گی. اچھا تو فرمایا ہاں جی وہ پیچھے بات ہو چکی ہے, پیچھے بات ہو چکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل, شہبہ, عثمان ان سب کے اعمال تھے, صحابہ کے بھی اعمال تھے, اور اس کے بعد عین ممکن ہے کہ رپورٹیں بھی پہنچتی ہوں. ان للہ ملائکۃ یبلغونا, فرشتے جب درود سلام آپ پر پہنچاتے ہیں تو رپورٹیں بھی ہو سکتا ہے اللہ اس وقت ہی ملاحظہ کر دے یا گواہ در گواہ ہوتے چلے جائیں. چلو جی فرمایا ان ہاں کدھر گیا یا ایو الذین آمنوا, کتنا کرائے گا ابھی رکوع, یا ایو الذین آمنوا لا تقربوا, پاں بھی نہیں لگا, یا ایو الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتا تعلموا ما تقولون ولا تنبئوا الا بالسبیل حتا تختصروا ان کنتم مرضى او على سفر او جاء منكم من الغائط او لامستم من سفر لم تجزمان فتيمموا سيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا. ایمان والو مت قریب جاؤ نمازوں کے برہانے کے تم نشے میں, حتیٰ کہ جان لو جو کیا کچھ کہہ رہے ہو, اور نہ اس حال میں کہ تم جن بھی ہو, مگر جب کہ راستے سے گزرنے والے ہو, حتیٰ کہ غسل کر, اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی پخانے کو آیا یا عورتوں کو مسیح کیا لمس کیا ہے, فلم تر زمان پس پانی نہیں پایا تم نے, تو تیمم کرو پاک مٹی کا, فمسوں کے وجوہ کو اپنے چہروں کو کہ مسا کرو اور اپنے ہاتھوں کو. ان اللہ کا نفمن کبیر غفورا, بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے بخشنے والا ہے. یعنی الصلات کے دو معنی, ایک امام شافعی وغیرہ نے کیا ہے کہ صلات بول کے مراد موضع الصلات, اصل میں وہ شراب تدریجن آرام ہوا ہے نا, تو یہ اس وقت ایسے آئی ہیں نا جس وقت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی تھی, اور کھانے کے بعد روٹین کے مطابق صحابہ کو شراب پلا دی, اور ادھر مغرب کا ٹائم آ گیا, اور نماز میں جب شروع ہوئے تو امام صاحب نے لا کا لفظ چھوڑ کے آبدو ماتا آبدو پڑا, حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ کے متعلق آیا نہیں نماز, بولے آج الکافر آبدو ماتا آبدو پڑ بیٹھے, یعنی نانو نہ آبدو ماتا آبدو یوں پڑھی. تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی, اور اس آیت کے نزول کے بعد یعنی نماز کے اوقات میں شراب پینی حرام ہو گئی, اور اس کے بعد پھر تیسرا مرحلہ آیا کہ ہما وقت حرام کر دی. بات سمجھا گیا نا, یہ اس وقت کی بات ہے کہ فرمایا پھر یہ کہ جنگ میں جہاد میں بعض دفعہ پانی نہیں ملتا, تو فرمایا کہ تیمم کرنے کا, حتیٰ کہ جنبی بھی تیمم کر سکتا. تو بعض نے کہا کہ سلاد بول کے مہاراج مسجد ہے, یعنی مسجد میں تم جنبی ہو کے نہیں ٹھہر سکتے, جو موضع سلاد ہے, مگر اس سے اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے تو گزر سکتے ہو. بعض لوگوں نے کہا کہ اگر آدمی مسجد میں لیٹا ہے اور اس کو جنابت ہو گئی ہے تو اس کو تیمم کر کے باہر نکلنا چاہیے, لیکن بات کرتے ہیں اتنے تکلف کی ضرورت نہیں, فوراً باہر نکل جانا چاہیے. اور اگر پانی نہیں ہے تو وہ جب تک پانی نہیں ملتا یا جب تک پانی پر قادر استعمال نہیں ہوتا اس وقت تک وہ تیمم اس کو کام دے سکتا ہے. وضو کا بھی اور غسل کا بھی آپ کو معلوم ہے کہ صحابی نے امامت کرائی تھی, جماعت کرائی تھی, جنبی ہونے کی حالت میں تیمم کر, تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کی گئی, شکایت کی گئی, تو صحابی نے وہ پیچھے آیت پڑھ کے آیا نا, آپ اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے اور اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو, اللہ تعالیٰ کو بیاجی کو ملتا لگا, یہ پڑھ دیا آپ نے, کوئی انکار نہیں کیا, رد نہیں کیا. تو یمم جب تک کہ پانی ملتا نہیں یا پانی پر آدمی قادر الاستعمال نہیں ہوتا اس وقت تک یہ وقتی طہارت کا کام دے گا. اچھا فرمایا الم ترى الى الناس ہاں یعنی راستہ اور نہیں ہے کوئی, معیشت کے اندر سے گزرنا ہے, جنبی آدمی ہے تو فرمایا گزر سکتا ہے, ٹھہر نہیں سکتا. زیادہ سے زیادہ آوت کیا کہ تیمم کر کے گزر جائے. اچھا جی, جیسے کہ آنا وغیرہ کا موقع. اچھا فرمایا اسی طرح ایک آدمی اتنی نیند ہے اس کو, اتنی نیند آئی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں لگتا میں کیا پڑھ رہا ہوں کیا نہیں پڑھ رہا ہوں, تو اس وقت بھی اس کو توقف کر لینا چاہیے کہ تاکہ وہ اس وقت نماز پڑھے جبکہ اس کو پتہ ہے کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں. سمجھا لی؟ اچھا جی, یہ اس کے اوپر یہ بات بنائی جا سکتی ہے, یعنی ٹھیک ہے ترغیب ترجمے کی دینے کے لیے ایسا استدلال کیا جا سکتا, متبادر معنی اس کا یہاں ہے. ہمارا وقت آتی ہے نیند کا اتنا بڑا پوجا ہے نیند کا, تو اس کو یہ چاہیے کہ جب فرض پڑھنے ہو خصوصاً اس وقت نیا وضو کرے تاکہ نیند اس وقت اتر جائے, اگر وضو کرنے سے بھی نہیں اترتی تو نہ کے آئے غسل کرے. الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ ویریدون ان تضلوا السبیل. یہ ایپ جو ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ ابو سفیان نے کعب بن اشرف کو کہا, جو یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا, دولت مند بھی تھا, تاجر تھا بڑا, کہ تو آدمی ایسا ہے جو کتاب تورات پڑھنے والا ہے اور جانتا ہے, اہل علم ہے, اور ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں, تو ہم نہیں جانتے کہ تم میں سے کون ہے جو سیدھے راستے پر ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر, عمر یا ہم, تو آپ ہمارے متعلق فیصلہ دیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں یا ابو بکر عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سیدھا ہے. تو اس نے کہا تم اپنا دین پیش کرو مجھے. ابو سفیان نے اپنا دین پیش کیا کہ ہم لوگ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور ہم لوگ حاجیوں کی مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں, بیت اللہ کو آباد کرتے ہیں, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ دادے کے دین سے جدا ہو گیا, قطع رحمی کی ہے. تو وہ کہنے لگا تمہارا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بہتر ہے اور تم زیادہ ہدایت والے ہو. اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی, الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب, کیا دیکھا نہیں تم نے طرف ان لوگوں کی جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے, یشترون الضلالہ, وہ خرید رہے ہیں گمراہی کو, وہ یریدون ان تضلوا السبیل, اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تم راستے سے گمراہ ہو جاؤ. مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ حق کا راستہ تم چھوڑ دو, تم بھی ان کی مثل ہو جاؤ. فرمایا واللہ عالم بے آدائے کو مکفا بلّہ ولیہ مکفا بلّہ نصیرہ, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو, مکفا بلّہ ولیہ, اور کافی اللہ دوست ہونے کے اعتبار سے, اور کافی اللہ مدد کرنے والا. مین اللہ دینا ہادو جو حضف کلمان موازے وسما میرا مسلم ورائن بے سنتین بسما ونگان کلیلہ, ان لوگوں سے جو یہودی ہوئے ان کا وتیرہ یہ کہ وہ تعریف کرتے ہیں کلموں میں ان کی جگہوں سے, یعنی ان کا معنی میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں, یا یہ ہے کہ لفظی تعریف بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا وسائنا اور ہم نے نافرمانی کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ تم سنو اللہ کر کے نہ سنائے جاؤ غیر مسلم, رائنا لیم بیرسنت, اور رائنا کہتے ہیں اپنی زبانوں کو موڑ دے کر بل دے کر, بتانا دین, اور دین میں تان تشریح کرتے ہو, لو نم قالو سمینا واتانا, اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا ہم نے آپ کا حکم مانا, بسما آپ ہماری بات سنیے, ونظرنا ہمارا ذرا انتظار کی مولا دیجئے, انتظار کی ہمیں کیجئے ہمارا, ہمیں سمجھ آ جانے دو. لکان خیر اللہ, تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا اور بہت درست تھا. ولیکن لعنہ اللہ بکفر, لیکن اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا, بس وہ نہیں ایمان لاتے مگر بہت تھوڑا. یہ جو ہے نا وسما غیر مسمع, یعنی وہ کہتے ہماری بات سنو تو خدا کر کے تم سنائے نہ جاؤ. ہاں جی, یہود یہ کہتے غیر مسمعین کا ایک تو سیدھا معنی نا یہ لیا جائے کہ اللہ کر کے کوئی مکروہ, کوئی تمہارے خلاف پریشانی کی کوئی بات تمہیں نہ تمہاری سماعت میں آئے. لیکن یہود خبیث لوگ تھے, یہ بد دعا کے طور پر کہتے کہ اللہ تمہیں سنائے نہ بہر کر. ہاں جی, بد دعا کے طور پر وہ بکتے تھے. ایک ہے یہ کہنا کہ خدا کر کے تم نہ سنائے جاؤ, اور اس کا صحیح معنی یہ لینا کہ اللہ تمہارے کان میں تمہاری پریشانی کی, مسلمانوں کی پریشانی کی اور کوئی تکلیف کی بات اللہ تمہیں تمہاری سماعت میں نہ آنے دے. یہ تو اچھی چیز ہے نا. لیکن وہ خمیس یہودی کیا کرتے تھے, وہ غیر مسلم کا الٹا مانا لیتے کیا کہ تم بہرے ہو جاؤ. جیسے السلام علیکم کی بجائے کیا کہتے تھے, السلام علیکم. اسی طرح یہاں کرتے تھے. ہاں جی, تو فرمایا کہ یا الذین اوتوا آمنوا, یا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما انزلنا. سب جی ٹائم ہو گیا اور پاتو نہیں ہوا آج. دیکھ لو بھائی, ہاں نہیں ہوا صبح والا مل کے بات ختم تو نہیں ہوا. کتنا